potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwają policyjne poszukiwania domniemanego zabójcy 6-letniego chłopca z Gdyni. Przed ulewami w centrum kraju i burzami na południu ostrzegają synoptycy. Około 700 tysięcy cywilów przeniosło się do tej pory na południe Gazy przed wkroczeniem do strefy armii izraelskiej. Już ponad doby trwają poszukiwania domniemanego zabójcy 6-letniego chłopca z Gdyni. Podejrzewany o zbrodnie jest ojciec dziecka, 44-letni Grzegorz Borys. W akcji uczestniczy ponad 1000 policjantów i żandarmów. W nocy wykorzystano psy i kamery termowizyjne, mówi Karina Kamińska z gdańskiej policji. Przeczesywane były lasy, pracowali również przewodnicy z psami, pracowali również nurkowie, którzy sprawdzali wytypowane zbiorniki wodne. Nie przestajemy w poszukiwaniach, również policjanci obok tych poszukiwawczych działań, stricte poszukiwawczych, pracują również śledczy oraz operacyjni, kryminalni, którzy weryfikują przekazywane przez osoby informacje na temat tego mężczyzny. Policja opublikowała wizerunek domniemanego zabójcy i prosi o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Przestrzega przed podejmowaniem prób zatrzymania go na własną rękę. Mężczyzna może być uzbrojony. Przed ulewami w centrum kraju, w pasie od Suwałk po Częstochowę oraz burzami na południu ostrzegają synoptycy. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed deszczem wydano dla większej części województw mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Z kolei alert przed burzami dotyczy województw śląskiego i opolskiego oraz części Dolnego Śląska i Małopolski. Potwierdzona jak dotąd liczba zakładników przetrzymywanych przez Hamas to 210 osób, powiedział rzecznik izraelskiej armii. Daniel Hagari dodał, że trwa ustalenie, co stało się z osobami uznanymi za zaginione. Poinformował także, że około 700 tysięcy mieszkańców miasta Gaza i okolic przeniosło się do tej pory na południe strefy w ramach nakazanej przez izraelskie władze ewakuacji. Daniel Hagari podkreślił, że pomoc humanitarna dostarczana od rana konwojem ciężarówek, które wyruszyły z Egiptu, może docierać tylko na południe strefy Gazy, a ponadto do enklawy nie wolno dostarczać paliwa. Ocenił także, że sytuacja humanitarna w strefie jest pod kontrolą. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel spotkali się w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Podczas spotkania określanego mianem szczytu USA-Unia Europejska obie strony zadeklarowały pomoc dla Ukrainy i poparły prawo Izraela do obrony przed Hamasem. Przewodniczący Rady i Komisji Europejskiej odbyli osobne spotkania z Joe Bidenem oraz uczestniczyli w spotkaniu rozszerzonych delegacji. Prezydent USA mówił, że od początku jego prezydentury zaciśniły się relacje transatlantyckie. Wspólnie wspieraliśmy odważny naród ukraiński w obliczu agresji Putina. Wspólnie stawiliśmy czoła wyzwaniom gospodarczym i ustanowiliśmy standardy w relacjach z Chinami. Teraz wspólnie wspieramy Izrael w obliczu przerażającego ataku terrorystycznego Hamasu. Michel i von der Leyen podkreślali, że Izrael ma prawo do samoobrony, ale przy poszanowaniu międzynarodowego prawa humanitarnego. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie nie odwrócą naszej uwagi od konieczności zdecydowanego wspierania Ukrainy, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Akcję charytatywną Choinki Jedynki po raz 22 organizuje program Pierwszy Polskiego Radia. Pieniądze zebrane podczas licytacji obrazków namalowanych przez dzieci w konkursie plastycznym oraz przez przyjaciół radiowej Jedynki zostaną przekazane Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i Fundacji Wspólnota Nadziei. Najmłodsi słuchacze mogą przysyłać prace konkursowe do 20 listopada drogą elektroniczną na specjalną platformę, mówi dziennikarka radiowej Jedynki i koordynatorka akcji Dorota Truszczak. Jestem bardzo ciekawa, jakie pomysły zrealizujecie w tym roku, przygotowując pracę na nasz konkurs plastyczny pod hasłem Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia. Ile będzie brokatu, ile będzie cykinów, wstążek, ile będzie szopek, mikołajów, aniołów, gwiazdek, choinek, wszystko zależy od Was. Ach, Wasza fantazja, wierzę, jest nieograniczona. Jury wybierze na licytację 20 najlepszych prac i przyzna 40 wyróżnień. W ubiegłym roku podczas akcji Choinki Jedynki zebrano ponad 120 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać, najbardziej na Dolnym Śląsku, może tam też zagrzmieć, na północy z kolei mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 14 powiatów na Podlasiu ogłosił Instytut Meteorologii. Na termometrach w nocy 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, nawet 15 na Podkarpaciu. Niedziela także pochmurna, z większymi przejaśnieniami nad morzem, a po południu także na zachodzie kraju. Miejscami opady deszczu, na południu lokalne burze, na termometrach 10 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum i nad morzem, do 20 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnes, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 złote więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Piosenka jest dobra na wszystko. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 6-płytowe wydawnictwo. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Prawie 200 utworów kultowego duetu. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Znakomici artyści. Kalina Jędrusik, Barbara Kraftówna, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski i inni. Album dostępny między innymi na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w muzycznych serwisach streamingowych. Myślisz, że cash po prostu spadnie ci z nieba? My z Henrykiem do wszystkiego doszliśmy drapaniem. A jak? Nowość. Drapka, drapkowy cash. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Dzień dobry Państwu, Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Przed nami kolejny odcinek W Antrakcie. Bardzo się na niego cieszymy, jak zawsze. Mamy nadzieję, że Państwo też. Zaczniemy od spektaklu Znikanie, na który pojechałyśmy aż do Opola. Ja się nawet rozchorowałam z wrażenia potem. Jest to spektakl Norberta Rakowskiego w koprodukcji z Teatros del Canal w Madrycie. Tak, Madziu, a powiedz mi, na czym byłaś w Teatrze Dramatycznym w Warszawie? Byłam po raz kolejny na spektaklu Szczęśliwe Dni Samuela Becketa z wybitną rolą Maji Komorowskiej jako Winnie. I to był chyba mój trzeci lub czwarty raz z tymże spektaklem i nie żałuję. Opowiem dlaczego. Tak, a Maja Komorowska jest także naszym gościem dzisiejszym. To jest niebywała gratka, proszę Państwa, że zgodziła się w swoim zapracowanym życiu artystki i społecznie zaangażowanej bardzo kobiety wpaść do nas Maja Komorowska. Prawdziwe zjawisko wśród polskich aktorów. Mhm. No i oczywiście też byłyśmy gdzie? W Kielcach byłyśmy. O, tak. Na premierze. Tym razem wędrówki miałyśmy wspólne. No, spektakl Nie wszyscy pójdziemy do raju. Szczerze, nie wiem, jak go zrecenzować. Cały czas o tym myślę. No, po prostu nie wszyscy pójdziemy do tego raju, tak naprawdę. No, prawdą jest. A co, w co słychać, Malwinko? Tak, naszym gościem będzie pan Paweł Dobrowolski, który opowie o wszystkich premierach Teatru w Olsztynie. Nowy dyrektor tejże sceny. No i Maja Komorowska. I tutaj obiecałyśmy Mai, że wymienimy, z jakimi reżyserami pracowała, bo to jest niebywałe zjawisko na polskiej scenie i myślę, że w kulturze w ogóle Maja Komorowska. Jeśli chodzi o teatr, no to oczywiście Jerzy Grotowski, Jerzy Jarocki, Kajzar, Skuszanka, Korzeniewski, Maciej Prus, Krystian Lupa, Warlikowski. Erwin Akser, tak jest. A z filmowych Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Waldemar Dziki, Tadeusz Konwicki i Filip Bajon. Sami Państwo rozumiecie, rozmowa z taką artystką to niebywała gratka i niebywałe wyzwanie. W Antrakcie. I zaczynamy od spektaklu Znikanie, I'm Nowhere, w reżyserii Norberta Rakowskiego z Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Zastanawiałam się, jak opowiedzieć o tym spektaklu w jednym zdaniu, bo powiedzieć, że jest to spektakl o eutanazji, to chyba za mało. To jest chyba spektakl o tym, jak trudnych w życiu musimy dokonywać wyborów. A ty jak myślisz? Tak, to rzeczywiście tam było dużo wątków egzystencjalnych. tutaj jest poruszona rzeczywiście kwestia eutanazji, tematu trudnego, pomijanego w dyskusji publicznej, no bo większość religii uznaje eutanazję jako zabójstwo. Więc jakby ten temat w przestrzeni polskiej nie istnieje. No ale on jest w koprodukcji z hiszpańskim Teatro del Canal w Madrycie, gdzie tego typu zabieg jest dopuszczany. I myślę, że dlatego Wyrypajew się zdecydował na taką podwójną premierę z Norbertem Rakowskim. Tak, jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, rzeczywiście. Natomiast sam spektakl no, jest bardzo przede wszystkim ciekawie zrealizowany. To tak. Chyba przyznamy obydwie, że... Forma ciekawa. Forma jest niesamowita. Mamy taką pustą przestrzeń sceniczną, prawie industrialną, na której zaczyna się to od konferencji prasowej. Siadamy, a już aktorzy czekają na nas właściwie, tak? Tak, konferencja czeka, żebyśmy się jej przesłuchali. Tak jakby aktorzy czekali tak. Na sygnał od nas, że mogą zacząć. Tak. To bardzo ciekawy zabieg rzeczywiście. Tak. Konferencja prasowa aktorki rozpoznawalnej i znanej, która podejmuje decyzję o poddaniu się eutanazji z powodu głębokich zaburzeń psychicznych, tak? Tak. Grają wybitna aktorka hiszpańska Socorro Anadon. No i tutaj rzeczywiście zaczyna się dyskusja dotycząca właśnie problemu eutanazji. I przyczyn tej decyzji tak naprawdę. Tak, bo dziennikarze, którzy obecni są na konferencji, są poruszeni. Tak, sama bohaterka mówi, że to jest mój wybór, podkreśla to bardzo wyraźnie. Natomiast dziennikarze zaczynają zadawać takie dosyć nietaktowne pytania dotyczące jej właśnie wiary, dotyczące nawet jej partnera, który siedzi obok. Jak on reaguje na te decyzje? Tak. Są też komentarze podczas tej konferencji prasowej strony lekarzy i też nawet menedżerki. Także mamy tutaj takie spojrzenie na problem eutanazji z różnych stron. Ze strony ludzkiej, ze strony, mówiąc brzydko, biznesowej, ze strony egzystencjalnej, no i reakcję człowieka najbliższego jej, który mimo wszystko postanawia jej towarzyszyć, chociaż nie jest pogodzony z tą decyzją. Tak, ja przyznam szczerze, że ta pierwsza część spektaklu, bo on składa się jeszcze z dwóch kolejnych części, natomiast ta pierwsza część taka właśnie związana z tym świadomym dokonywaniem wyboru dotyczącym zakończenia swojego życia, tak naprawdę zadawałam sobie pytanie, czy my tak do końca możemy w pełni samostanowić o sobie. Czy rzeczywiście jesteśmy miarą wszystkiego, tak? To była taka kwestia, która się we mnie obudziła. I nawet nas poróżniła, jak wracaliśmy. Tak. Rozmawiałyśmy o tym. Ja powiedziałam, że według mnie żadne cierpienie nie ma sensu i nic nie uzasadnia cierpienia. No i to są takie właśnie dylematy, powiedziałabym, wielkie, egzystencjalne, prawda? Które nam towarzyszą. Też w życiu codziennym niestety. Tak, oczywiście się bardzo, może bardzo to jest za dużo powiedziane, ale pokłóciłyśmy się, czy cierpienie ma sens. Ja uważam, że oczywiście, że świat byłby lepszy bez cierpienia, ale ono istnieje i nie możemy go pominąć. Pytanie jest następujące, jak na nie patrzymy, jak je postrzegamy, bo uważam, że pomijając kwestię cierpienia, no to śmierć jest taka pozbawiona pewnego wyrazu, wartości, tak? Ja tak na to patrzę. I to jest jakby taki no podstawowy fakt ludzki, no też taka jest... próba poczłowieczeństwa przede wszystkim. I to jest największa wartość tego spektaklu, dlatego że ten spektakl nas prowokuje do takiego myślenia. To jest też osobista historia Wyrypajewa, którego żona Karolina Gruszka... Tak, fragmenty Gruszka tam zostały wykorzystane. Choruje na sklerozis multiplex i przyznała się do tego publicznie, więc mogę o tym powiedzieć, więc myślę, że to jest jego osobista opowieść o tym, co on przeżywa w związku z tą historią. Dlatego dla mnie to było niezwykle przejmujące, bo traktuję ten spektakl bardzo osobiście. Każdy z nas miał jakieś przykre doświadczenia związane z odchodzeniem bliskich, więc myślę, że każdy coś w tym znajdzie. Natomiast uważam, że on jest nieco przeładowany. Ja wiem, że reżyser Norbert Rakowski dokonał dużych skrótów w stosunku do oryginału. Ja bym jeszcze kilka skrótów proponowała w części drugiej, choć całość jest dla mnie przekonująca, przejmująca i chciałam podkreślić, jak świetnie gra cały zespół, jak dobrze jest to wymyślone i poprowadzone głosem przez reżysera, który równocześnie jest naszym narratorem. Bardzo ciekawe, naprawdę. Tak, i ja jeszcze przypomniałam sobie taką scenę, w której występuje mały chłopiec. Potem znalazłam Filip Kołłątaj, który tam gra takiego chłopca, który biega po scenie i uderza młotem. Pamiętasz, tak, była tak. Taka bardzo sugestywna scena. To przepięknie też wizualny spektakl. Tak, piękne obrazy, przejmujące. Trudno rekomendować tak trudny tekst i namawiać Państwa, żebyście wszyscy jechali do Opola lub do Madrytu, ale niewątpliwie, jeśli zobaczycie na afiszu ten spektakl, to warto go zobaczyć. Tak, zachęcamy Państwa, mimo trudnego tematu. Proszę Państwa, ten spektakl w Teatrze Dramatycznym grany jest 29 rok. Premiera była w 1995 roku. Mowa o Szczęśliwych dniach Samuela Becketa w tłumaczeniu Antoniego Libery z wybitną rolą Mai Komorowskiej i partnerującym jej Adamem Ferencym, czyli rola Winnie. Jedna z jej najwybitniejszych ról. Malwina, naprawdę musisz to zobaczyć. Jeden spektakl widziałam 4 razy. Za każdym razem on pracuje inaczej we mnie i inaczej Maja go gra. Jeśli Państwo nie znają tego tekstu, on jest dosyć znany w tradycji teatralnej, ale być może nie wszyscy Państwo widzieli, to trudność Mai Komorowskiej polega na tym, że jest ona unieruchomiona, zakopana w piasku do pasa. Siedzi sobie przy stoliku, ma torebkę, kilka rekwizytów i opowiada. Zaczyna się to od słów i znowu szczęśliwy dzień i następuje opowieść jej trudnego i pełnego zakrętów życia, które jednak jawi jej się jako sensowne, ważne i ona wie, że póki mówi, póty trwa i życie i ona. Jest to tak przejmujące i tak wspaniale zagrane. Maja nam będzie opowiadała zapewne o tej roli i o tym na przykład, jak rezonuje głosem swojej bohaterki, aby oddać różne emocje, ponieważ no, niewiele ma możliwości pokazania emocji poza głosem, ponieważ jest zakopana najpierw do pasa, a potem po szyję w piach. Tak to wymyślił Becket. Tak znakomity tłumacz i propagator jego twórczości Antoni Libera to przełożył na scenę i po prostu tak trzeba to zagrać. To jest naprawdę arcydzieło i Maja jest bardzo z tym zżyta, z tym widowiskiem. Co więcej, proszę pań, od lat ma tę samą kreację. Nie zmieniają się jej wymiary i bardzo tego pilnuje. A praca nad rolą, opisana w książkach, w których ona o swojej pracy mówi, była jak koncert, jak partytura. Mm. Libera pilnował, w którym momencie wyjmuje lusterko, w którym maluje usta, gdzie jest torebka, gdzie się, w moment, w którym się rozgląda i wreszcie widzimy jej męża, granego przez Adama Ferencego, no po prostu napięcie sięga zenitu. To jest coś niebywałego. Proszę Państwa, zawsze jest pełna sala, zawsze czekają widzowie na Maję z kwiatami, ja też byłam w ich gronie. To jest wielkie przeżycie, więc serdecznie Państwu to rekomenduję. Jest grane raz w miesiącu w Teatrze Dramatycznym w Warszawie z Mają Komorowską i Adamem Ferencem. Niesamowitą kondycję musi mieć Maja Komorowska. Ma kondycję, mają, jak sama będzie nam opowiadała, zapewne pamięć w ciele dzięki pracy z Grotowskim. Natomiast ta postać Winnie udała jej się tak wybornie, ponieważ jej mama niestety pod koniec życia była unieruchomiona na wózku i temat unieruchomienia ciała, kiedy ciało wyrywa się do wyjścia z tego uwięzienia, jest jej bliski. I paradoksalnie myślę, że tyle lat Grotowskiego ćwiczeń i pracy nad ciałem spowodowało, że wytrzymuje kondycyjnie siedzenie tyle czasu. Proszę Państwa, my siedzimy długo i wariujemy, prawda, w pracy. A tutaj artystka siedzi i naprawdę niewiele ma pomocy ze strony dramaturga. Same przeszkody. Ale tylko Maja sobie z tym radzi. Taka jest. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Taką drogę znam, lecę nisko, lecę sam. Czy usłyszę się, tak naprawdę tego chcę? Czas ucieka i coraz trudniej znaleźć się. A dziś Proszę Państwa, naszym gościem w sekcji Co słychać wy jest dyrektor nowo mianowany i powołany, pan Paweł Dobrowolski. Witamy Teatr w Olsztynie. Dzień dobry, witam serdecznie. Co słychać na pana scenie, panie dyrektorze? Co się tam będzie działo ciekawego? No już od ponad miesiąca próbujemy Wesele na podstawie Wyspiańskiego. Reżyseruje Sławek Narloch. To pierwsza premiera, taka na dużej scenie, w jakimś sensie otwierająca też moją kadencję 5-letnią w Teatrze w Olsztynie. Ogromnie się cieszę, ale też ekscytuję. To wielkie przedsięwzięcie, ponad 30 osób na scenie, prawie cały zespół artystyczny, aktorski, plus studenci studium aktorskiego tutaj działającego przy naszym teatrze, z muzyką na żywo, dużą ilością muzyki, śpiewu, ale i tańców, jak to na weselu. No, to będzie się działo. 30 osób na scenie to jest gratka, nie lada. I jak rozumiem, będzie to połączony zespół profesjonalny z takimi młodymi, dopiero uczącymi się zawodu artystami. Tak, są to słuchaczki i słuchacze drugiego roku studium właśnie Sewruka, tutaj działającego przy Teatrze Jaracza w Olsztynie. A co jeszcze będzie można obejrzeć na olsztyńskiej scenie? Właściwie tuż przed premierą Wesela, na tydzień przed, bo premiera Wesela 17 listopada, już właściwie za niecały miesiąc, a chwilę wcześniej, 10 listopada, premiera dyplomu tychże studentów, to znaczy nie tych, którzy występują w Weselu, tylko trzeciego roku są to studenci, którzy przygotowali dyplom pod opieką Piotra Wawra. Jest to spektakl na podstawie opowiadania Leonory Carrington, kiedy przechodzili. 10 listopada to dyplom, a zaraz później zaczyna pracę Marta Miłoszewska-Ogrodzińska, olsztynianka, która bierze na warsztat książkę Beaty Szady, zbiór reportaży o Warmii i Mazurach, Wieczny początek. No i spektakl na podstawie tej książki, tych opowiadań, tych reportaży w styczniu pod tytułem Warmia i Mazury, ballada o miłości. To nawiązuje chyba do pańskiego programu, który pan zaprezentował, że chce pan wrócić do takich lokalnych historii, prawda? Tak, bardzo mi zależy. Ja akurat nie pochodzę tutaj z tego regionu i też chętnie go poznam, ale wydaje mi się, że taką powinnością teatru działającego właśnie, no, właściwie jedynego teatru dramatycznego, który działa na terenie Warmii i Mazur poza Elblągiem, jest właśnie próbowanie, jakby takie przeniesienie na scenę, opowiedzenie historii tych takich, którymi żyje tutaj i tutaj trzeba społeczność, a które być może nie wybrzmiewają dostatecznie głośno. I taką próbą jest właśnie wystawienie tego zbioru reportaży. Marta Miłoszewska-Ogrodzińska jest olsztynianką, także będzie wykorzystywała swoje prywatne archiwa i historie, które wyniosła z domu, by właśnie opowiedzieć, przenieść na scenę, poszukać języka teatralnego do powiedzenia tych właśnie historii małych ojczyzn. Małe ojczyzny to jest bardzo mi bliskie określenie. Z przyjemnością będziemy śledzić, co się dzieje na pana scenie i bardzo się cieszę, że ma pan takie właśnie podejście do miejsca, w którym pan się znalazł, bo często dyrektorzy przenoszą swoje miasto do miasta, w którym pracują, a chodzi przecież o odkrywanie miejsca, w którym się jest. Dziękujemy panu bardzo. Ja dziękuję i serdecznie zapraszam. Gratulujemy i życzymy powodzenia w nowym miejscu. I mówimy do zobaczenia na scenie. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Tym razem wędrowałyśmy razem, a właściwie jechałyśmy razem do Kielc na spektakl Nie wszyscy pójdziemy do raju. Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach jest nam znany, jest lubiany, dlatego pojechałyśmy. I tutaj zawieszę głos, bo jestem w kłopocie. Tak, była to adaptacja powieści pod tym samym tytułem autorki Olgi Górskiej, która ma nominację do jednej z literackich nagród. No i została ta książka po prostu przełożona na język teatralny przez panią Karolinę Szczypek, która zaadaptowała tekst i wyreżyserowała go. Powiem tak, była to taka, właściwie zastanawiam się, o czym to było, ale chyba to była taka historia o coming outcie, taka dziewczyńska wersja, tak? Coming outcie oczywiście dotyczącym orientacji seksualnej. Lata 90., 2000, czyli taka trochę wstecz spojrzenie. Tak, mamy taką historię związaną z podróżą między Warszawą a nomen omen Radomiem. Tak, bliskim ci Radomiem. Tak. Proszę Państwa, no były tam śmieszne fragmenty, rzeczywiście. Były chyba dwie udane sceny rozmów między kobietami. Tak, które ja bardzo lubię, takie klimaty, jak wiesz. Takie, o wakacjach. Takie babskie rozmowy, tak zwane. To rzeczywiście to się udało. Tak. Natomiast moim zdaniem cały spektakl był niegotowy w sensie dramaturgicznym. Nie przemówił do mnie w żaden sposób i tak jak wspomniałaś na początku, nie wiem, o czym to było. Mhm. Jestem zadziwiona, bo to jest bardzo dobra scena. Myślę, że ten spektakl jeszcze będzie jakoś tam pracował i dojrzewał, oby. W każdym razie, no ja niewiele więcej mogę powiedzieć. Tak, ja jeszcze tylko dodam od siebie, że grają tam aktorki zawodowe. Zawodowe z zespołu, ale też aktorki niezawodowe. Mhm. I to pewnie też wpłynęło na odbiór tej sztuki. I reżyserka też pozwala też improwizować aktorom. I moim zdaniem, no to chyba była najlepsza ta część właśnie. To była historia dotycząca tych wakacyjnych wspomnień u dziadków. No bo każdy z nas ma takie historie z wakacji, opowieści, tak? No to był ten najmocniejszy fragment, ale rzeczywiście moim zdaniem jest to po prostu nieudana adaptacja. Proszę Państwa, mamy nadzieję, że ten spektakl będzie pracował na scenie i być może kogoś ucieszy. I ja jestem skonfundowana. Ja podzielam Twoje stanowisko. Proszę Państwa, dzień dobry. Naszym gościem jest Maja Komorowska. We własnej osobie. We własnej osobie. Ta Maja Komorowska, na którą spadł teraz deszcz nagród, spotkań, obowiązków z tym związanych, więc odrobinę zmęczona, ale chyba szczęśliwa, Maju. No tak, taki człowiek ma taką naturę, że na pewno nagradzanie, nagrody cieszą, ale myślę, że trzeba cały czas szukać równowagi, bo zawsze w życiu jest i tak, i tak. A co znaczą takie nagrody? Bo to są poważne nagrody. Zostałaś doktorem honoris causa, nagroda Norwida, dzieło życia. No to tak brzmi poważnie. Tak, jesteś bardzo docenianą po prostu artystką. No, ale ja myślę, że jak się ma dużo lat, to to jest takie podkreślenie trochę, to jest trochę takie podsumowanie. I mam takie poczucie, że kiedy właśnie te honoris causa było nadawane, wspaniale ta szkoła łódzka to zorganizowała, to miałam takie poczucie, że oni zdążyli i dziękowałam im za wyobraźnię, bo to jest tak inaczej jest, jak się to ma 30 parę, 40 parę, 50 parę, 60 parę, 70 parę, a inaczej jak jest później. I jest to takie, myślę, że ludzie mają takie poczucie, ci, którzy mi to dawali, że jakby, no tak, jakby dziękują za te moje twórcze życie i ja im dziękuję, że oni to zauważyli. Ale jest pani też przede wszystkim doceniona jako wspaniała i wybitna aktorka. Jaki jest przepis na bycie dobrym aktorem? Nie ma przepisu. Myślę, że nie ma. Myślę, że oczywiście dużo można się nauczyć w szkole teatralnej, w akademii teatralnej, ale myślę, że to coś, ta iskra Boża, jak dawniej się mówiło, gdzieś w człowieku musi istnieć. I teraz wszystko zależy, z jakimi reżyserami się człowiek spotka. Ja myślę, że aktorów zdolnych, dobrych jest bardzo dużo. Ja miałam wielkie szczęście, że pracowałam naprawdę z wybitnymi reżyserami i teatralnymi, i filmowymi, więc myślę, że to było to było wielkie szczęście. Ja nigdy, przecież teraz do każdego filmu są jak castingi. To się nazywa, są castingi. Ja nigdy nie miałam castingu. Tak się moje życie... Byłaś zapraszana do współpracy. Życie ułożyło. Także myślę, że ci reżyserzy, no to jest taka litania, może przywołam ją, bo to proszę jest... Proszę je wymienić, absolutnie. Wielkie nazwiska. Oczywiście tu wspominam jeszcze Jaremę, cały ten klimat groteski, bo zaraz po studiach byłam w Grotesce, potem Jerzy Grotowski, Opole, potem Teatr Współczesny, wspaniała praca z Jerzym Jarockim, potem Teatr Polski, Skuszanka i Krasowski, potem Warszawa, po Beckecie, po końcówce Becketa, Akser przyjechał do Wrocławia i zostałam zaangażowana w Teatrze Współczesnym, gdzie jestem do dzisiaj. Akser, jakby teatr przejął Maciek Englert. To było takie wspaniałe, nie było żadnego konkursu, po prostu to było takie podarowanie tego teatru, bardzo wolne, takie, pamiętam, zresztą to mi się skojarzyło z Teatrem Współczesnym, w tej chwili z Maćkiem Englertem, że wróciłam wczoraj ze Szczecina, gdzie miałam spotkanie i tam mówili, że najpiękniejszy okres teatralny to jak był Maciek Englert w Szczecinie, więc bardzo się tym ucieszyłam. Także to są ci reżyserzy teatralni. No i poza tym to spotkanie moje z Lupą, oczywiście z Maćkiem Englertem, to później komediśmy tam dotknęli. Tak, właśnie. Potem był Lupa, ale potem był Krzysztof Marlikowski. Więc miałam rzeczywiście takie wielkie szczęście od reżysera do reżysera. W trakcie jeszcze Agnieszka Glińska w Teatrze Współczesnym reżyserowała. Także to było szczęście, a recepty myślę, że nie ma. Myślę, że nie wiem, czy muzyk, czy tancerz, czy malarz, prawda? To są takie, to co mówię o powołaniu, prawda? O jakimś rodzaju, no to coś takiego człowiek ma, prawda? Że chce mówić, czy dobry pisarz, no Na pewno są takie rzeczy, które są dla mnie ważne, których uczyłam. To jest sprawa uważności, prawda? Uważności w patrzeniu, w przyglądaniu się ludziom. Ja twierdzę, że my mamy, Grotowski mówił o pamięci ciała, tak, prawda? Że my gdzieś mamy w tym ciele zakodowane swoje przeżycia. Więc wobec tego, co jest ważne, ważne jest, co czytamy, co pamiętamy, z kim się spotykamy, to wszystko gdzieś się na nas nakłada. W tym zawodzie naszym w gruncie rzeczy to jest odblokowywanie, prawda? Mm-hmm. Żeby odblokować to ciało. Natomiast z drugiej strony kwestia Grotowskiego, myślę, że o tym jeszcze będziemy mówić, to jest sprawa, że ciało nie... Przez te wszystkie ćwiczenia ciało było przygotowane, jak ja mówię, do skoku. Tak. Przygotowane, prawda? Ale ty byłaś już przygotowana, bo czytając twoje wspomnienia, wiemy, że biegałaś po drzewach, uprawiałaś sport i on nawet był trochę zdziwiony, że ty już tą gotowość masz. To się stawało na próbach w innych przypadku innych jego artystów, a ty to miałaś. A chyba zaczęło się też od wierszyka. Bo to jest prawda, że w tamtych czasach mojej młodości, dzieciństwa, to trudno sobie to wyobrazić. No nie było przecież ani komórki, ani internetu. Tak. I myśmy się zupełnie, nasza wyobraźnia, myślę, że ona się szybciej jakby budowała. Mhm. Bo człowiek się właśnie, zabawą naszą, to było w 31 dni maja, opisałam to, opisując Komorów, moją mamę, tatę, rodzeństwa, że nasza zabawa to było w konie. Ja byłam przeważnie koniem brata, bo szybko biegałam. No i wiesz, jak mieliśmy czas do łóżka, prawda? Tak, mieliśmy swoje drzewa, ja miałam lipę, to wszystkie te zabawy w ubijaka, dwa ognie, złodziei, policjantów. No, te zabawy, myśmy mieli, był duży park, więc były zabawy właśnie niekończące się. Budowanie zamku w piasku. Wielki nasz smutek. Co rano biegliśmy, bo chcieliśmy, żeby woda się zatrzymała w tym dole, który wykopaliśmy, a rano przychodziliśmy i już wody nie było. To była, tak, ja wspominam te nasze zabawy. No i właśnie wtedy pamiętam z moją przyjaciółką Bożeną Kołzan, myśmy stawali na rękach, robili mostki. Ja przewrót do tyłu. Tak, żaden problem tak, dla ciebie. Tak, chodziłam na rękach. Mam taki obraz, że idziemy z mamą do Krawcowej wzdłuż toru i ja właśnie stanęłam na rękach i chwilę szłam na tych rękach. I pamiętam, że takim smutkiem i taką pierwszym poczuciem, że uświadomiłam sobie po latach, że to była zazdrość, że moja przyjaciółka lepiej robiła mostek ode mnie. No ale ja za to lepiej chodziłam na rękach. To były nasze zabawy i rzeczywiście, kiedy przyszłam do Teatru Grotowskiego, to dla mnie stawanie na głowie, czy niektóre ćwiczenia z jogi nie były trudne, ale mimo wszystko stały kontakt z tym rozgimnastykowaniem ciała, wyobraźni, głosu. Teraz się już tego uczy, ale wtedy te rezonatory słynne u Grotowskiego, prawda, to umiejętność posługiwania się głosem. Mnie się wydaje, że to ja mogłam na Bekecie w Szczęśliwych Dniach sobie zawsze z wdzięcznością wspominam, że przerzucam ten głos, jakby wędruje mi po ciele, kiedy zwłaszcza jak jestem przeziębiona, to szukam jak mówić. I wtedy myślę z wdzięcznością o Grotowskim, że ja nie mam głosu jakiegoś ładnego, czy... Zawsze tylko, mawiałeś, że masz chropowaty i że musisz nad nim pracować. Tak, no, tak. Znaczy, że potrafię go jakoś ustawić, prawda, że to nie jest... Dużą oczywiście zasługę generalnie miał Grotowski. Myślę, że w Cwale, nie wiem, czy bym jeździła w moim wieku, w końcu też byłam już dojrzałą kobietą, tyle godzin na koniu spędzić, a w bilansie kwartalnym robiłam salto na batucie. To wszystko było, to ciało moje było jakby gotowe. A co to znaczy gimnastykowanie wyobraźni? Bo to też jest pojęcie z Grotowskiego wzięte. Tak, to jest też tak założyło mi się, że Grotowski i Lupa, chociaż ich w ogóle nie można porównać absolutnie, ale gdzieś pierwsze takie poczucie, że ta wyobraźnia tak zaczęła pracować, to miałam przy Grotowskim, przy Akropolis. A potem u Lupy to się bardzo jakby tak pogłębiło. Ja myślę, że są takie zdania, jeżeli można, które zapisałam sobie, one są w książce Pejzaż, w rozmowie z Barbarą Osterloff, które wydają mi się jakby najważniejsze i pod które ja się mogę podpisać dalej i mało, których ja dzisiaj myślę, że tak, tu się pochwalę, ale że tak precyzyjnie bym nie wymyśliła. Pierwsze, jeżeli mogę, to jest o szczegółach, że im jestem starsza, tym bardziej wzruszają mnie szczegóły. Te szczegóły, co możemy zrobić, jak tylko mieć nadzieję, że utkamy, że zdążymy utkać tę swoją przestrzeń, którą zostawimy później. To jest jedno. A i dzięki szczegółom, to jest coś takiego, co chyba jest bardzo zrozumiałe, że dzięki szczegółom różni nasi bliscy ludzie trwają w pamięci. Kiedy myślę, drugie zdanie, kiedy myślę o tym, co miało wpływ na moją wyobraźnię, co ją kształtowało, zdaję sobie sprawę, jak ważna była pamięć i to ta najdalsza, sięgająca w głąb dzieciństwa. I te obrazy, pejzaże, które w nas są, żyją, te szczegóły, które w danym momencie nie wydawały się takie ważne, dziś stoją na straży wyobraźni i są dla niej błogosławieństwem, tak myślę. I ostatnie zdanie jest, Basia Ocello stwierdziła, powiedziała, że pojawia się słowo tęsknota, tęsknić. I ja powiedziałam tak, to uczucie towarzyszy nam przez całe życie i siłą rzeczy ma wpływ na to, co robimy, na nasze poszukiwania. Im bardziej się posuwamy w czasie, im ta droga jest dłuższa, tym częściej wracamy do lat, w których wszystko było możliwe. Te powroty w nas do wspomnień, do ludzi, których już nie ma, to poczucie, że coś przeminęło, ten brak, wytłuściłam słowo brak, ten brak jest ważny, nie można się go pozbawiać, ale można starać się go dopełniać. Dopełniać ten brak, czy nie dlatego tworzymy. I tak wydaje mi się, że to zdanie jest precyzyjne i dlatego je ciągle powtarzam i tak jak mówiłam przez telefon, zanim się spotkałyśmy, że moja trudność polega na tym, że ja to wszystko już mówiłam i że ja powtarzam, więc przepraszam ludzi, którzy już to słyszeli, ale z drugiej strony tłumaczyłyście mi, że za każdym razem jest inna, tak, to inni prawda. Słuchacze, więc dlatego poza tym uważam, różne pokolenia nas poza słuchają, tym wyobraź, no nie zmienię swojego życiorysu. Jasne. A za czym pani tęskni dzisiaj? Nawiązując do słowa tęsknota, które tu padło. To jest tęsknota, która może dotyczyć sztuki, ale tęsknimy, no... Dlaczego pani tęskni? Że tak, no ja tęsknię teraz przede wszystkim do tego, żebyśmy się jakoś porozumieli. I to jest taka tęsknota już poza sztuką, to jest, ale to jest wielka tęsknota, dlatego że człowiek, zwłaszcza jak się ma dużo lat, to ja chciałabym zdążyć być nie tak podzielonym kraju. To jest strasznie ważne, żebyśmy próbowali siebie zrozumieć. To nie jest oczywiście pocieszenie, ale obserwując to, co się dzieje na świecie, widzę, że te podziały są bardzo duże. Więc to jest taka wielka tęsknota. Przeczytałam książkę Grzegorza Piątka o Warszawie. Jeszcze nie przeczytałam o Gdyni, która została nagrodzona. I muszę powiedzieć, że jak czytałam tą książkę, to moja tęsknota się wzmagała, bo to my wiemy, że Warszawa została odbudowana, ale to, jak to się działo, ta współpraca urbanistów z architektami, to jak pierwsze tramwaje, jak panowie zdejmowali kapelusze, panie płakały, to, co on potrafił w tej książce zrobić, to jest, to się czyta jak powieść, to jest coś niezwykłego. I widzi się, że ludzie, którzy tam różnie myślący, bo to było, oni bardzo byli z różnych stron ci ludzie i oni wszyscy się w tej sprawie porozumieli. No przecież te jazdy do Łodzi, że chyba w Łodzi będzie stolica, a symboliczna w Warszawie i tak dalej i ludzie na przykład, niech nie teraz wymieniać nazwisk, ale ludzie, których ja kiedyś za swojej młodości myślałam, że oni są raczej po drugiej stronie, nie w tej, czy ja, jak czytam, okazuje się, że oni mieli wielki wpływ na odbudowę Warszawy i ta uczciwość niebywała autora jest, po prostu namawiam, że jeżeli ktoś nie przeczytał, to trzeba przeczytać o Warszawie. Ja przeczytałam o Gdyni, więc przeczytam o Warszawie. Maju, a wracając jeszcze do aktorstwa i do szczegółu, to jest ciekawe, że bardzo mało aktorów mówi o tym, jak buduje rolę. Uważają, że taka trochę to jest ich tajemnica, że oni nie będą tego zdradzać. Dla ciebie szczegół jest niezwykle istotny. Często reżyserzy, z którymi pracowałaś, mówili, o, Maja zapyta, jaką nosi torebkę. Albo Maja jakie zapyta, buty. Jakie buty. Maja się będzie bardzo zastanawiała, jak szlafrok trzeba dobrać, tak, żeby się dobrze układał, jak będzie siadała jej postać. Dlaczego to takie ważne? Szlafrok w życiu rodzinnym. Tak. To był taki pierwszy, bo to był mój pierwszy film pełnometrażowy. I wtedy, zresztą już od wtedy, ja bardzo często wychodzę od kostiumu. Tak. Wszyscy wiemy, że każdy z nas się inaczej zachowuje, jeżeli, nie wiem, ma poczucie, że dobrze wygląda, albo ma takie buty, a nie inne buty. Na przykład jest taki czyste czesany, buty, prawda? Prawda? I inaczej. I przede wszystkim jak ma, od butów trochę zależy sposób chodzenia, oczywiście, od ubrania. I w życiu rodzinnym ja sobie zdawałam sprawę, że szlafrok, były trzy robione szlafroki, mhm, i gdybym ja w tej roli nie wygrała, to byłoby jakieś dziwactwo, to byłaby dziwna aktorka od Grotowskiego, która tam po linie zjeżdża. Mhm. Ja czułam, że w tym szlafroku jest, jaki ma stosunek ona do tego, co się dzieje, zależy właśnie od tego szlafroku, bo Bella nie była osobą, która by sobie tak, nie wiem, rozsuwała ten szlafrok, żeby były nogi. Ona po prostu siadała i ten szlafrok był z takiego materiału, że on się rozsuwał po prostu. Mhm. I to jest taki szczegół właśnie, ale to, jak się to ubranie zachowuje z nami, jak my się z tym ubraniem zachowujemy, bardzo dużo o nas świadczy, czy się ma włosy rozpuszczone, czy się ma upięte, prawda? Mhm. Więc to rzeczywiście w każdej prawie roli, no za ścianą, mhm, prawda? Taki pierwszy w dużym stopniu improwizowany film, można powiedzieć, za Krzysztofa Zanussiego z wybitnym Zbyszkiem Zapasiewiczem. To ja z Biedrzycką, myśmy chodzili i szukaliśmy wszystkiego, czego ja właściwie nie lubiłam. Mm-hmm. Suknia była ni to liliowa, ni niebieska, pisałam o tym, torebka taka, mm-hmm, nigdy nie nosiłam, buty, no wszystko, płaszczek. Taki, przeszkadzało ci. Wszystko nie lubiłam, źle się w tym czułam. Mm-hmm. I po prostu, no po co grać, że się mam źle czuć, kiedy ja mogę się źle czuć. Mm-hmm. Czyli ta różnica, prawda, że ja wchodziłam na plan i już się, zresztą jest taka opowieść, Zbyszek mi to opowiedział, ja tego nie wiedziałam. Ja jak wytwórni już byłam ucharakteryzowana, no tak wtedy nie nosiłam okulary, taka charakteryzacja, no nic nie upiększająca, włosy takie ściśnięte i ja tak już byłam ubrana w tą suknię, w ten płaszczyk z tą torebką i stanęłam w kolejce po kawę czy herbatę. I Zbyszek mówi, że jak mnie zobaczył, to się przestraszył, bo mówi, że wiedziałam, że w życiu rodzinnym jakieś nogi miałaś, jakoś wyglądałaś. A piękna tutaj, kobieta. A tutaj, więc ja wychodzę z... i tak dalej. To właśnie poprzez cały mój zawód można by przejechać rolami i kostiumami, tak, jak z nich korzystałam. Myślę, że takim jednym z najciekawszych chyba rzeczy był Bolesław Śmiały, kiedy to było w reżyserii Kajzara Świętej Pamięci, mm-hmm, o którym Różewicz mówi, że to jeden jego zdaniem z najbardziej obiecujących reżyserów, i Szajna robił kostiumy. Ja grałam Krasawicę i Śmierć i Echo, czyli no i zastanawiałam się, co ja powinna mieć na sobie. I Szajna, jak to Szajna, jakiś był tryk, jakieś piersi przyczepione. Mm-hmm. No i udało mi się, mówię to w wielkim skrócie, udało mi się namówić odwrotnie, że byłam jakby sprasowana. Mm-hmm. Krasawica Śmierć, żeby ta krasawica była jakby podejrzana, żeby mm-hmm coś było. I cały ten obraz, ten kostium, to jest dowód, jeżeli uważność i to, co się dzieje w życiu, zapamiętywać. Kiedy rodziłam mojego syna w Wilanówku, naprzeciwko mnie też to opisywałam. Była wielka sala, takie, dzisiaj by się powiedziało, taki trochę szpital jak u cioci na imieninach. Kojarzyło mi się, no, wielka sala, łóżka. I nam przynosili dzieci do karmienia, a naprzeciwko mnie była kobieta, której prasowali w piersi, żeby straciła pokarm, bo dziecko jej umarło. W tej samej sali. No, nie wiem, mam przestać chwile, płakać. Takie chwile budują. I wtedy właśnie sobie przypomniałam to, że ona była sprasowana, ale tak sprasowana, że to mogło wyglądać jak suknia, bo było ramionczko z bandaża białe i tutaj biały bandaż wokoło piersi, a w spódnica krasa. Czyli było połączenie tej krasy, prawda, i z tego sprasowania, jak mówię, tej... Maju, i znowu szczęśliwy dzień, chciałoby się powiedzieć. Twoja wspaniała rola Winnie, ciągle obecna na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie, to jest też niezwykła rola poprzez i formę narzuconą przez Becketa, gdzie właściwie siedzisz nieruchomo. To jest jak partytura. Tak. Wszystko ma swój czas, swoje miejsce. Pamiętam opowieści, jak to było próbowane, w jakim rytmie to musi wszystko następować. Grasz to wiele lat, ja to widziałam kilka razy, za każdym razem to porywa. Cóż za wspaniały tekst. To jest 29 rok zaczynam, teraz właśnie trzeci, czwarty, nie pamiętam, piątek, sobota, zaraz po świętach gram. Tak, ja opisałam tą pracę z Tadeuszem Sobolewskim, pytania, które się nie kończą, i w pejzażu właśnie rozmowy z Barbarą Osterloff, to jest długa opowieść, ale rzeczywiście ludzie przychodzą po wiele razy. Sobolewski napisał, że ktoś powiedział, że mu Winnie jest do życia potrzebna. Bo ja myślę sobie, że Winnie jest dzielna. Bardzo. Ona trwa najpierw zakopana do połowy, potem już ma tylko głowę. I to właśnie symbolicznie, no to jest o naszym życiu. Ona ma torbę, z której wszystko musi wyjąć i potem spakować się. Tak. I ona wie, że póki będzie mówić, to będzie jest. Trwanie. Będzie żyć. Pytał mi się, często mi się ludzie pytają o nadziei, gdzie jest nadzieja. Nadzieja jest w trwaniu. I właśnie kiedy spytałyście mnie, za czym tęsknię, to też tęsknię za tym, żeby nie tracić nadziei i robić to, co jest możliwe. Każdego dnia, tak jak my dzisiaj rozmawiamy. Robić to, co jest możliwe. No piękna puenta. Tak. To my życzymy wielu szczęśliwych dni. Dziękuję. Ja i wielu dobrego trwania. Ja nawzajem życzę i paniom, i słuchaczom wszystkiego, co dobre, żebyśmy nie tracili nadziei i żeby każdego dnia umieć się ucieszyć tym, czym można się ucieszyć. Jasne. Proszę Państwa, naszym gościem była Maja Komorowska. To było święto dla nas. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. I przypominamy, że możecie obejrzeć Szczęśliwe Dni Becketa w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Naszym gościem była Maja Komorowska. Naprawdę to była wielka sprawa mieć takiego gościa w programie. Tak. Mamy nadzieję, że Państwa też ucieszył ten taki krótki wykład o tym, czym jest aktorstwo, etyka i jak bardzo poświęca się ona dla tego, co robi i czym tak naprawdę jest, czym żyje. Także żegnamy się z Państwem. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Tak, dziękujemy także pani Grażynie Mazurczak i Jackowi Pietrośkowi za pomoc w realizacji programu. I słyszymy się za tydzień, w sobotę, w naszej audycji w Antrakcie oczywiście. Po godzinie 15. Zapraszamy. Do usłyszenia. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. But no one wants you when you lose. Saw the earth, the trees had burned.